Orice lucru în viața asta are o parte bună și o parte rea. Ori lucru, ori fapt, dar clar e că are o parte bună și o parte rea. S-o suit onoriu am eu pe casă să repare și îndrila. Partea bună e că a apucat să o repare, dar partea proastă e că a început să alunece după casă. Partea bună e că a apucat să prindă de streșina casei, dar partea proastă e că streșina s-a desprins. Partea bună era că dedesubt era o căpiță de fân și partea proastă că în căpiță era o furcă împluntată cu cornile în sus. Partea bună e că n-a opticat în furcă, dar partea proastă e că nici pe căpiță. Maestre, hai cântă-ne una!